mnie nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. W ustach masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Znowu wszystko zmienia się, wszystko zmienia się w żal. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze, na zawsze. Zawsze mówię cię w głowie. Tylko ty przynosisz ogień. Błąd, błąd,

obok nich tyle lat. Nieba nad stuknął wiatr. Dalej sam, dalej sam. Miałeś i wziąłeś świat, jego sny, jego dar. Lecę tam dziś razem z tobą, jakby nie znali, jakby nie znali prawdy już. Gdy wokół lud ja będę obok, aż do końca naszego dnia. Tym razem zostań trochę dłużej. I zostaw, zostaw słów zbyt wiele mi. Gdy wokół lud ja będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Noce krótkie są jak wtedy, gdy pościel miała za. Czuję go jak kiedyś. Codziennie modlę się o cud. Nie mam cię obok nich. Obok nas tyle dni. Dałeś im cały świat, moje sny, wszystko. Dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała prawdy już. Gdy wokół lud chce zasnąć obok, do rytmu końca twego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej i zostań. Zostaw swój zbyt wiele mi. O królu ja będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Lecę tam dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop, krypto.

zapał do wiosny. Sparzyłeś mój zapał do wiosny. Wystawiam twarz do słońca. Nie czuję, jak parzy. Widzę swe odbicie i nie poznaję tej twarzy. Jak kamień wpadam w studnię, nasłuchuję jej końca. Przepadam pustym echem dudnie. Na próżno mi ten zachód słońca. Sparzyłeś mój zapał do wiosny. Rozlewam nastroje, ślady nie do zmycia, te wyskokowe napoje. Jak kamień wpadam w studnię, nasłuchuję jej końca. Upadam pustym echem dudnie, na próżno mi te wschody słońca. Sparzyłeś mój zapał do wiosny.